Vsi moji ljubljanski dnevi. Jutro se je začelo pričakovanje optimizma. Oranžno jutranje sonce, sluzasta glasba, prazna avtocesta, meglena pobočja. Temperatura primerna za plašč. Ljubljana. Taka, kot jo imam najraje. Prazna. Tisto jutro sem imela čas. Vedno me je zanimalo, kakšna je stara Ljubljana v zgodnem nedeljskem jutru. V pričakovanju miru sem zavila s Cojzove ceste. Vsi miselni brezdomci so se v tem jutru nagledali ob pobočja Ljubljanice. Obkroženi svojimi ali tujimi starinami na mizah. V svojih zelenih hlačah zelo očitno izstopam iz nedeljske Ljubljane. Preden bi lahko postala bodoča prodajalka šale, sem v mislih zbežala domov. Ljubljana ni po mojih pričakovanjih, ampak jo razumem. Tudi meni ne bi bilo všeč, če bi me imeli radi le od ponedeljka do petka. Lahko bi bilo le naključje. Človek, ki si mu prekrižala pot, pomotoma in se sredi ceste na hitro opravičila. Njemu to ni bilo samo opravičilo, ker je še včeraj brskal po tvojih slikah, se smejal tvojim komentarjem, zanimajo ga tvoji hobiji. Rad bi ti na glas bral na ključna poglavja iz Varuha v Vrži, ker se mu zdiš tako noro navdušena nad njim. Peljal bi te na tist hrvaški otok, ker si takrat v ekstazi napisala, da je to raj na zemlji. Menda je bilo tisto poletje tvojega življenja. Vsaj to si želela, da verjamemo. Predstavljal si je vse možne scenarije postavljene v dogajanje iz slik. In kako lepo bi se njegova podoba vključila v sliko tja zraven tebe. Ti ga ne boš nikoli spoznala. On pa nikoli ne bo vedel, da Varuha v Vrži v bistvu sploh ne maraš. Dnevniki. Našla sem svoje stare zapise, svojih neuspešnih poskusov pisanja dnevnika, ki se je razvleklo v pisanje tednika, mesečnika in nato enoletnika, ter končno poniknilo nekam med nepomembne nepopisane zvezke. Nikoli nisem ugotovila, da sem bila tipična najstnica z groznim besednjakom, nerealnimi pričakovanji in interpretacijami realnosti. Nekatere stvari se nikoli ne spremenijo, ampak jaz sem se morala. Nikoli nisem zmogla pisati dnevnika. Pa ne zato, ker se v mojem življenju stvari ne dogajajo po dnevnem redu. No, mogoče tudi zato. Ampak ker ne želim vedeti vedno samo ene strani zgodbe. Raje se ne spomnim, kot da se spomnim samo delčka, napisanega z moje perspektive. Nisem potopisec. Z razlogom ostajam pri pesmih. Nekaj vrstičnih mislih. Ker se težko držim rdeče niti. In zmeraj mi zmanjka besednjaka. Poleg tega pa dogodki opisani v dnevnikih vedno zvenijo bolj pomembni, kot dejansko so. Še posebej tisti v mojem življenju. Izgubljeni pogovori. Pozabila sem te vprašati. Toliko stvari. Zdajle bi lahko zapolnila vse tiste trenutke, ki sva jih presedela v tišini. Nisem pripravljena izgubiti dialogov s tabo. Ampak na srečo to ni mogoče. Ker sem se naučila pogovarjati se s sabo. Na tvoj način. Zato lahko sedim v dnevni sobi, pijem kakao in jem čokolado, da se pogovarjam s tabo, brez da bi ti vedel za to. Pretvornik. Kot človek sem pretvornik kvalitativnih izkušenj v grafe, modele, frekvence, naklone, sinusoide, enačbe, alineje, enke in ničle. Najbrž se bojim, da bi lahko trenutno vse v svojem življenju pretvorila v številke. Pretvarjanje. Danes se pretvarjam, da verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, ki v bistvu ustreza afriški definiciji posmrtnega življenja. Vse je hkrati oče, svoj sin in sveti duh. Reinkarnacija ga je pač zafrknila. Najbolj verni so tisti, ki molijo najglasneje. Jaz pa se bom pretvarjala, da razumem, o čem govorijo, ker zaradi večletne abstinence v cerkvenih klopeh dobivam občutek, da smo hujši kot sekta. Dolgčas. Tako bi opisala izraz na duhovnikovem obrazu. Upanje v občinstvu. Ko bom mislim na umrle, si želim, da ne bi prišla do spoznanja, da mi vera pač ne paše. ampak ko stojim pred grobom, si želim zatiskati oči. Ritmično in s taktom naročenim od Boga samega pričnemo svoje obredne pesmi. Sveče gorijo bolj kot moj spomin in samo za trenutek zaupam, da duša ne more umreti. Entropija. Vse tiste dni, ko se zbudim ob 11, izgubim tiste pesmi, ki bi jih napisala ob 8. Na zimsko sončno jutro eksistirajo samo misli, ker se masa strdi. Odprt duh v zaprtem telesu. Od 15.30 do 15.34 si dovolim biti vizionar. Tisti, s katerim sediš danes, je bil enkrat neznanec. Zvečer se nihče ne zaveda, da če bi ugasnil glasbo, bi ostal v sobi povsem sam. Če obstajajo naključja, če obstajajo samo naključja, zakaj je potem svet tako lep? Trolltunga. Za vsako sliko, ki rata, je 100 slik, na katerih izgledaš kot trol, ko želiš prelisičiti resnico. Utapljaš se v pregledovanju fotografij in razmišljaš, na kateri si videti najmanj sam. In vsak ve, da je slika tebe na koncu trolovega jezika, tvoja prva in zadnja slika tam, s katero se boš lahko bahal. Namesto, da bi se utapljal v ogromnih prostranstvih narave, po katerih hodiš prvič, iščeš svoj ego, ki se je izgubil med tretjim zavojem desno. Ko zahaja sonce, ostane trolltunga s svojimi sebičnimi nameni. Tako tiho, da tudi tvoje misli utihnejo, ker se bojijo, da jim bo kdo odgovoril. Hvala. Živo, sem Ana, malo reklame za gimnazijo Brežice. Maš fraj? Maš fraj, vpraša vsak drug dan neko telo z obrazom, ko sedim z maličenim ksihtom prikovano na šipo in mu lepo, vljudno, značilno zame umaknem torbo in nič ne rečem. Nič ne rečem. In kako si me še v istem trenutku s kotički očesa ogleduje, ker mogoče sem res zanimiva, ker nosim kričeče oranžno-rdečo šminko na ustnicah. In ba je tako žensko gleda vse 8 sekund, prav gotovo si misli attention seeker. Zato se kamuflažno priklopi na muziko in posluša, v resnici posluša vsak moj dikajoc zdih jaj. In kako z desnico brskam po desnem žepu in njemu koma izvlečem, ker je poleg njegovo stegno. S tem težko pridobljenim žepnim robčkom. Si potem odstranim šminko, preprosto ne zdržim več. In potem pritlehno zapusti sosednji sedež. In mu lepo, vljudno, značilno zame namenim oster pogled, puknem torbo nazaj in nič ne rečem. Nič ne rečem. In... Intima. Vedno odpreš pismo namenjeno meni, izveš prvi, in prebereš vsako razglednico, vsako voščilnico, z rentgenom greš, skozi vsak paket, vsako knjigo, ki si jo kupim, ker bo še ena od mojih biblij. Pred teboj ne gre ničesar skriti. Ne smeš me pustiti, ker sem se izgubila. Težko me je prevrati. Težje kot odpreti pismo. Bi se spremenil moj alter ego, a ti ne dovolim. Kričim... Pustite ga, sej ne ve, kaj dela. Intima 2. Nedosegljiva sem. Vseeno me je priklical. Mama je podala slušalko domačega telefona. Spet ta, da kje sem bila, ker me je klical ves pretekli teden in še vsak dan tem, človek, bila sem. Ne rabiš vedeti. Nekje na dopustu. Da ne pohodim sama sebe, te ne slišim, te ne vidim, Warnung, Achtung, bitte, du bist nur eine sensitive Dichterin, die hat keine Empathie, um ja zu hören, stop, bitte, dej pet stran, idiot, vržena slušalka na tleh in njegov, warte doch, keine Zeit für Verständnis, stari. Intima 3. Ena soba, nekje pri oknu, na dva dela jaz jočem, on je ravno kar vstopil, skozi vrata. Vzel ščipalko za nohte in striženje opravil kar tu, sredi sobe, da se ga bom spominjala zavedno. Lahko si shranim še nekaj njegovih las iz umivalnika, gratis. Odšel je skozi okno na dva dela. Ostala je soba. Pobrala sem tiste odrezke nohtov in tiste šope las sem izvlekla iz grla umivalnika. Si jih spravila v primeru, da me res zapušča. Zavedno. V nohtih se kopičijo mazane stvari in v laseh tudi. Ves odpad, vsa gnojnica, ki bi jo zlil name, ve, da ne prenašam metana. Amonjak še teže. Ni se poslovil, ker me je klical že pretekli teden. Želel je restauracijo tega čudnega razmerja. Nisem ga poznala. Živela nisem nikoli. Molilnica. Poganka sem, oče. Vaš oče ve, če se potrebujete, preden ga prosite. Potrebujem novih biblij. Ne boš me kupil z eno. Če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš oče ne bo odpustil vaših prestopkov. Naučila sem se moliti v nemščini, oče. Manj me boli, predvsem manj boli. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Verjamete v nebo, v kraljestvo, v kruh. Jaz, moj oče, jaz verjamem le v toast. Afrodizijak. Moraš se spomniti igrce, ki smo se šli pred dobrim desetletjem, ko froc ni imel vseh udov amputiranih. Če bi mogla biti sadje, bi bila nezrev meden kaki, ki ga pomotoma otakneš v usta in ga še v istem pravem momentu preklinjaš, ker ti je zagrnil okus po zelju in krvavicah v ustni votlini. Navzven bi zgledala vsa mehka, kot da bom ravno kar lupino potegnila navznoter. Ne smeš me vekslat skovedno. Zakol krave kontrolira vurs, kaj ti bo štala papirja, v mene lahko zakoleš kar doma, lahko rečeš, da sem se obesla, prodaš vse, skostmi vred. Z gliceridi bogate kose posebej, vitalne organe transportirajo privat bolnice, možgane razlijo pločnik, rodile lahko podariš nekrofilom. Potalaj me, preden se javim na spodnji EPP, iščemo ljudi z možgansko sepso, degradirano je tekoči trak. Ne moreš biti intelektualka, postani kurba. Se vidiva na poti. Danes sem prvič spekla mafine z okusom po kavi. In kot ponavadi je oče ostal tiho. Nič ni rekel o mojem grobem rokovanju z vsemi stikali v hiši in z gumbi mikserja. Nič ni rekel o mojih impulzivnih kretnjah, ker je, ne da bi kogarkoli vprašal, naročil 30 jajc pri sosedu. In dobil jih je še 20 pri drugem. In naše kokoši povrh izležejo vsaj 4 na dan. Dosti je že star in daje ga visok pritisk. Okoli 145 se giblje sistola, ne vem natančno. Vem le, da kave ne bo zamenjal za ječmenov nadomestek. Vem tudi, da dokler me bo vozil na avtobusno, ne bo nehal z obračanjem krožnega gumba za volumen in s prašenjem antifriza po čistem vetrobranskem in ne bo nehal predstavljati jakosti segrevanja z 22 na 23 stopinj. Včasih pove isto stvar dvakrat. Skoraj zagotovo zaradi moje nezainteresiranosti. Gotovo. In potem se zasmejim na nek način. Smešanje, ko govori o njegovih stalnih sopotnikih in o tovornjaku in stalnih turah Amsterdam, Antwerpen, Augsburg, Berlin, Bonn, Brusel. Gotovo so tudi druge rute. In mogoče nobena od skoraj naštetih ni delal v enakem zaporedju. Mogoče. Niti enkrat ni zahteval od mene graciozne študioznosti. Da morda nekoč moj otrok ne bo potomec perifernega proletarijata. Jaz. In nikoli mu nisem kazala zvezko za matematiko. Ne letos, ne kadarkoli poprej. Nikoli ni šel na govorilno uro zame. Ni ga bilo doma. Delal je. In zato smo mu sedaj kupili merilnik krvnega tlaka. Ne spomnim se točno, koliko je stal. Račun je še nekje doma. Blaginja. Prepotentni alfa samci, omege, alfe in omege sedijo na robovih socialističnih klopc. XX ima lepo rit, XX ima dobre joške, XX je fukiš. Fundamenti zamarkirani v vlažnem, tisočkrat pokozlanem, od psov v poscanem lesu, Vtakni si ikse v anus. Naj ti balast obrne po prebavni cevi proti luftu in trikrat si šucnil glavo, da bo zinil Lessing Doris, carica. In da ne bi slučajno rekel Lessingova Doris, nihče si nas ne lasti, od nikogar nismo. Pljunem ti na pomečkano gore, ki ima od ena zapisano Frauen, die Geburtsmaschine. Prejšnji teden mi je veterinar odstranil maternico in ovarje. Viva izbira. Viva jaz. Viva testi si. More worthless. More worthless. Holc. Ok, nimava zgodovine. No history. Better for us. History is a crematory. Let's fly grounded. Mi boš polagal keramiko. Nočem deklamirati dume. You know, tujina. Še domače vukojebine ne poznam. You're right, ma'am, but still, no money, no history at all. Sounds tempting, very tempting. Hamburg, Hamburg. Amsterdam is a better choice. Spiš grammatically corrected in poskušaš pofukati vse vejce. Tempting. Zidam se v intelektualno kurbo, pomeni nonsens. Tempting. Vsi se predajamo. Keep me in backstage. Hvala. A ja, lahko začnem. Ok. Dobro večer, sem skrb, sem Jernej. Jaz sem si svoj nastop zamislil v stilu neke male literarne teorije. Lahko izbirate, s čim bi začel. Sonet, tanka, haiku. Sonet, ok. Naslov je poezija iz vrečke. Poet ni, kdor po naročilu piše, zato, da mu nekdo pod odrom ploska. Obraz iz plastelina, trup iz voska, pesnitve da v kot požgane hiše. Srce kot oglje se izpeva v dlani, dušijo ga instantni literati. Medtem kulturo se hiti prodati, medvedku spliša, glavo se odstrani. Vesel ne bom, kar na povelje tuje, visel bom rajši na vrveh oblaka. Če tudi star mornar prot meni pluje, zabrisal bom v snegu zven koraka. Čeprav še senca mi zaro tokuje, nekoč se osvobodil bom teatra. Zdaj le bom kar nadaljeval s Tanko. Se verjetno mi ni treba razlagati samih struktur, forum, pa to. To poznate, ok. Stal dvigam nebo, pobiram hladne solze, kepo pihnem v zrak, breza v decembru lebdi, ivje jelo mi veje. Haiku. Jezdeci vetra jadrajo v hladnem jutru nad Blejskim gradom. Za ena izmed sodobnih. Kristalna kletka. Misli brez ortopedskih uložkov ga žulijo. Fanci puli lastne vsadke. Še 5 dni je do postštudijskih procesov. Za špansko steno oblači misli v citate in jim v predalu išče protezo. Falusne ustnice šminka z njenim otroškim ugrizom. Šepeta idi deskalije. V sanjah je na toplem, med stegni avtobusne postaje. Presanja park in srečanje z njo. Opere madeže pod najemniškega utripa. Smeh se trga po diagonali. Misli brez ortopedskih uložkov ga žulijo. Groteska poezije. Visoko nad oblaki sanjam, ker nisem nikdar mogel siti v parku. Povzeli so oblake sanjam, da zdaj plešem z okostnjaki v taktu. Ne gane več me svet, njegov šepet, ko zvija se v mukah. Naj mu zdaj instant poet napiše vers o neizpolnjenih obljubah. Zdaj, naslednja pesem je zelo zanimiva, ker je narejena na aliteraciji. Sanjam. Skupaj s svojimi sanjami sem selil silo sle. Sledile so sajaste strasti, sledovi sadomazo scene. sedanjost. Sopotja se spletajo skritimi stihi, sopad sonca senco. Sreda, slepi se slepijo, sledijo solzam sladkim skozi svetlobo. Sobota, smrt se sliši, spokoj srečnim, spuščajo si sidro. Svoboda se sleče na spravla sodbo, se šiva si spoznanje s polnim stikom, sedi strah. Soneti svetijo se speti suhi strugi, slapovi strašni se selijo se streljeni streli, slabijo stoične skupine stopnjo spečih signalov, starec ključen sloni, sedi. Se sili sovražiti slavospeve svoje slaboumnosti. Strahoten src pozna sojetnika, slovo spravi, spoznanja strast. Sanjam. In pa še ena, ampak da bom videl, če ste zainteresirani, vas bom malo vključil. Torej, da vidim, če te hotel posluša, če to. Ta je ulična poezija. Verjetno se tega ne pričakuje tukaj, ampak bom vsajen tudi en komad prebral. Zaradi tega, ki se nisem prej pripravil, pa ja. Kakšen reper, ane? No, zdaj vas najprej prosim, če jaz rečem hip, pol vi rečete hop. To je neka taka standardna fora reperjo. Tako da, a vela? Ok, hip. Hip. Hip. Ok, hvala. Zdaj sam še da najdem. To sem hotel umeti, sam. Ne bo refren. Zdaj tako samo, da razložim. Na začetku je bilo mišljen še nek uvod, pa ga imam v latinščini napisan, ga, tako da latinsk pa ne znam. Tako da tega glih ne bo. Ok, gre pa tako. Snemajo se obraze, ker z njimi so ranljivi. Danes vidim igro, ko včeraj gledal sem jo v filmih. Komični junaki stopajo po cesti groze. Z gledališča zvok aplauza tiša ljudske prošnje. Misel stopa v kaos, misel tone v zmedi. Hoče skrice v zakulisje, da izgine pred pogledi. Svet pod žarometija, pred srci žaluzije. Duša praska od znotri, slišam jo, kako upije. Sanje so zletele, tako kot lampioni. So se vnele, zvrvice spustili so jih zakoni. Kulturni bienale je prostor za škandale, maske so zasedle, ceste v mestu vodijo karnevale, klovnovski nasmehi, ljudstvo se zabava, ljudstvo radost rada, ko odvija se predstava, čez oči se vleže tema, na lisu gnije solza, zvečer plesni veselje, ki je cvetela v času šova. Hvala. Živjo. Test 2. Največ odločitev sprejmejo drugi. Če me hočeš ob sebi, me moraš držati za roke med premišljevanjem, ker drugače bom odšla. Po daljavi se bom sama potepala in tam s črnimi metulji okoli smrtonosnih lučk letala. Ko se bom vrnila, bom imela svet na dlani, ljubezen v srcu in malarijo v krvi. Se namreč življenje ni pravično in nikoli ne bo. Tako je, če imaš srečo, dobiš zraven tudi nesrečo. Če imaš mene, dobiš zraven tudi tiho, nevidno zver s pečo, ki jo lahko kadarkoli zbudiš, če me le, na primer, med premišljevanjem za roko ne držiš. Test številka 5. Svet je treba selektivno poslušati. Izključim sebe, da bi vključila ostale. Pravi, da se njena pravila moram zapomniti za celo življenje. Napeto čaka konec predstave in srečno zdrvi iz dvorane in skašlja svojo dušo na pločnik. Maček, skrit pod okostjem avtomobila, zbeži pred mojo zopanostjo. Začutil je moje sive oblake in mi elegantno pokazal zadnico. Ko boš znala kot jaz izključiti ostale, da občutiš sebe, boš spoznala pravo resnico. Mi z repom napiše v zraku in odide naprej uživati brez kakršnega koli strahu. Snežinka. V sanjah sem zdrsnila v tvoj objem, v dvigalu se oplesala balet, na balkonu si pa svojima mrzlima rokama poskušal moje ogret. Molče si začmi zašepetal. Potrudil se bom, da ti bo lepo. Trepalnice se dvignejo, duša se zvije v snežno kepo in se v vročini spominov stali. Premrzlo telo še malo ohladi. Test številka 9. Sanje so napovedniki želene realnosti. Rokopis se spreminja naglo kot slika raztresenega umetnika, ki jo le njegov pisani um razume. Podoba zgine v temi zapuščene stavbe z najlepšim razgledom v mestu zelenega zmaja. Pravlični liki se sprehajajo po meglenih ulicah, moj sosed pa zapira okna. V sebi nabira dim, medtem ko ona v njegovi posteli nevedno spi. Sanja slikarja in zmaja, ki rešuje ta ujeto spečo princesko. Sestra. Njena koža je slana, njena duša grenka. Oči so mlade, pogled star. Grlo grobo upije, srce se joka. S pohabljenimi medvedke v posteli po noči stoka. Misli, da ne slišim, kako se bič krega z rakom in zareže. Lastna kazen nikoli zadosti ne boli. Nikoli do vira pravih bolečin ne seže. Oči so mlade, pogled star. Vsa nas preganja svet njenih utvar. Prikazan. Ukradla bom vse kazalce, jih spravila v žep in tavala po mokrih ulicah. Cerkvam bom odnesla zvonove in jih potopila v rjavo reko. Rešila nas bom največje utvare, ki preganja ljudi. Tavati, tavati, to je cilj. Iti v neskončnost, kjer časa ni. Test 12. Prva sekunda srečanja določa o všečnosti posameznika. Ni pazila, ni mogla paziti, se je spotaknila, pred veliko mater je morala plaziti. Današnji smeh je lažen, ker je včerajšnji bil preveč iskren. Današnje hvala je nezahvalno, ker včeraj ni bilo izrečeno. Danes pestuje mati otroka, včeraj je rodila malega predsodka. Če ne paziš, se pa rešuj. V sredo je treba morilec postati. V sredo zabodi zli zarodek tuj. Posilstvo na več ravneh. Podana roka v pozdrav, povlečen. Prepleteni prsti, mokri. Hiter poljub, nadležen. Krožni dotiki, spolski. Lasje na tleh, odrezani. Obleka na tleh, odvržena. Glas na ustnicah, neizrečen. Protest na ustnicah, nedovoljen. Skrivališče. S tabo je tako lepo kršiti pravila. Greva na sprehod, da naj ne zasnežene jase sredi gozda. Obkrožen z drevesi, mirni čuvaj najne skrenosti se pod stopali upogiba. S telesi oblikujeva obrise o snegu, z najno vročino krotiva naravo. Mraz in toplota se bujujeta v nama. V čaju spijeva sladkobo zavetja in se vrneva v svet kot parazita nezmožna simbioze. Darilo drugič. Na polici nanižen kupe daril, drage stvari, ki ne pomenijo nič. Ogledala nas, ogledala njih in mene. Seveda me ne poznajo, če med nami stojijo moje steklene stene. Pleonazem. Slišim glas, a ne vidim človeka. Vidim rožo, a ne voham dežav. Voham hrano, brez okusa. Okušam slanost tvoje kože, telesa, ki ga zapustila je duša. Sreča. Tujcu prvič vidim obraz. V njem prepoznam lastnih potez odraz. Puli mi lase, ljubim v noge. Rabim ga neskončno in on to dobro ve. Ampak me ne izkoristi, kot bi marsikateri. Poljubi me na čelo in do jutra stran gre. Ples. Baletka se vrti. 3 ure na vrhu prstov išče vrh sveta. Riše zemljevide brez meja. Morje in v njem zelene alge, ljudožerke. Kopno in na njem črni, beli, rdeči ljudje, ljudožerci. Sonce posije na vse enako, ampak ene samo opeče, drugih pa ne. Stopali na vrhu travnih vlaken drži ravnotežje na vrhu sveta. Sama, direktno pod soncem, brez ljudi, brez meja. Baletka se vrti. Mačka. Bila je črna in majhna. Zavetišče je iskala v mojih dlaneh. Božala me je in že naslednji trenutek nohte ugnezdila v moj hrbet. Njen sopran je izpolnil zatohel zrak sobe, v kateri je nekdo včeraj pekel ribo. Mjavknula je in se izvila iz mojega objema. Z dvignenim repom je odšla v sončno jutro. Črna muca. Podoba sveta, katerega potreba se z mojo ujema. Rabiva le zanimivo igračo in steno za krajšanje krempljev. Ostalo se že nekako uredi. Nekako čudežno, pravzaprav slučajno, nikoli ne spodleti. Test številka 16, ljubezen in umetnost si mora vsak samo smisliti. Pogled reže suhe veje jesenskega srca. Nasmeh posije kot prvi jutranji žarek sonca. Lasje, dolgi in črni, objemajo te, ker nje ni. Iz praznega kozarca spiješ radost včerajšnjega dne. Predstavljaš si, kako bi bilo, če bi trajalo le še malo dlje. Most in na njemu postava, ki tava skozi vreme. On jo vidi, žensko v beli obleki. On jo sanja, plavati v rjavi reki. Zavist žre, ker v tvoji glavi ne postopajo liki. Racionalno se zazreš v danes, sprašuješ se, zakaj je tisti stavek začela z glej, in rečeš, da umetnost pomeni moči. Moči preoblikovati bes. Moči iti naprej. Poljub. Za traho bližine plačeš toliko, da te skoraj mine. Ne bom te užalil, ker to, kar govorim, niso moje besede. Meni osebno ful seda gledat vaju, ampak opozorim vaju, s tem že ne boste končali v raju. Je pa moja prva zbirka. Dnevnik. Name se lepijo kriki iz teme. Stari zapisi postajajo breme. Zažigam poti, ki hočejo zaviti. Sekam roke, ki hočejo moriti. Iščem maske, ki prekrivajo izraze. Iščem slikarje, ki rišajo obraze. Name se lepijo kriki iz teme. Stari zapisi postajajo breme. Name se lepi temačen obraz. Stari zapisi izkrivljajo jaz. Tesnoba. Prostor, v katerem nisem, ampak si. Ljudje postajajo veliki in vse te stvari in ti se bodo razreščile. Glasovi, glasovi, glasovi. Kdo tako kriči? Srce bo ponorelo. 199, 98, štej in umri. Nič več te ne slišim. Kdo tako kriči? Ničesar več ne vem. Mati, žal mi je. Ljudje okoli mene. Ljudi, ki jih ni. Bodi pogumna in pogoltni kamen. Štej, da priješ čez cesto. Štej do tri. Svet se krivi. Odhajam v prostor, v katerem nisem. Ampak si. Sprehod. Nariši mi mavrico na zid in obrise barvastemu metulju. Nariši mi objem teles, potešena v dušnem neurju. Nariši mi klovnom na smeh, rdeče ustnice sredi kože. Nariši mi pravlični vrt, na njem barvaste rože. Pozabi, prosim, na tihi beton, na svet brez dotikov. Pozabi, prosim, na mrzel kot, na solze brez izdihov. Popotnik. Tujce ljubim, ker se lahko uvijam v skrivnostnost in nihče ne opazi, kam zrejo moje oči. Ljubim tuje kraje, ker se lahko izgubim, zbledim sončnim shodom in se naznajdem sredi noči. A sovražim, če srečujem iste ljudi, ki sem jim preveč dolžna. Sovražim ponavljati poti. Samota. Spet sama sredi plehkosti zbiram obraze okoli sebe. Spet sama iščem smisel umetnosti in razbijam svoje misli. Spet sama žgem v svojo čutnost in ugriznem v lastno srce. Sprehod s tabo. Nebo nad nama iztiska vlakna namočena v modrice starih kosti. Zeleni reflektor, pisana obleka, na vrvicah cvilijo in lajajo psi. Oranžni odsevi, lukan v širino, rastoča drevesa, kjer knjiga zaspi, lahki koraki, topusti skroke po mestnem betonu barvitih ljudi. Slikar. Danes vidim sivo, ogenj je pogasil mraz, ceste so brez tal in misli prazne. Sonce zelenih sanj, rjavi jesenski listi zamrznjeni v ognju. Tvoj glas je isti, zaspi, nina nana, utihne zibanje vej, zelena duša zaspi med nama. Tihi mah razrašča stopnišče, ki bi ga mogla prehoditi. Zbudi se spomniš, pod bluzo so se usipale cveteče rože, se razsipale po posteli, po tleh, zlata rjuha jih boža, sonce iz oblakov. Njegove niti spletajo besede, odmev smeha valovitih las. Med dotiki šumečih rjuh, barve se mešajo s toplim pogledom, tvoj glas stopi leto v meni, s čopičem se narisuje odtenke med objemi. Verige. Ležala je na travniku pod ognjenim nebom, se premetavala v telesu, se hotela dotakniti plamenov. Kri pod dlanmi je iskala izhod iz kože, da bi zmehčala travo in bi vzcvetele rože. Pa so iz blagom povili goloto, ji preoblikovali besede, odvečno vzeli iz ust, ji odrešili vse potrebe. Sedaj zaliva z vodo, letala na nebu, nabira črne mravlje, koplje si srce v snegu. Nedosegljivosti. Spati ob krošnji las na beli blazini in jih zanikati, njihov von na smeh, ki ni tvoj. Odmikati se v smeh neslični jok, v objem rok, ki božajo druge. V sencah videti obrise njenih nog, jih oteti, želeti izreči besede, potisane na rob, a vedeti, da je prepozno. Nisi kot on. Spi. Na avtobusni postaji. Mimo smeh, parfum mimo čevlji v mokri luži. Taksi v odhodu, lakasa turbice mimo, hrup mimo, valovenju strahu. Obramba minljivosti, da niso takšni kot on, da lahko stopajo mimo. Jutro. Von mrtvih tulipanov, ki smo jih pokopali za lahko noč. Glej, luč gori v sosednjem oknu, ko se v jutranjem soncu prebujajo dlačice na preprogi. Budilka je pela iz svoje predpone, ko je bila rjuha žrla kri iz tvojih žil. Vesel Božič. V mestu gorijo modre luči, 7 stopinj na tabli, sladkorna pena v smeteh, v tlakovani noči išče kurba svoje hlačke. 5 kil gor ali dol, imeli bomo večerjo. V božičnih kapelah so peli Aleluja, ko je postilo v zaudarju in je kričala o plesu okoli božične jelke in o okraskih in o tem, kako je srečala Boga. Prižgali so sveče, ki so jih dobili v trgovini s 50% popustom na vse označene artikle v spomin na duhovnost in notranji mir. Pisali so ljubezenska pisma na vsa pisma Božičku je skrbno shranjevala pod vzglavnikom skupaj z igračkami in piškoti, ki jih bo dala psu. Jedla je tortice in postala debela krava, ker za Božič si je treba dati duška, pa ji je počil želodec. Proučevali so njena čreva, ko je kurba našla svoje hlačke na nočni omarici nekega moža s 3 otroki in psom, ki je božična darila in liže kri iz prerezanih žil. Rojstvo. Kri boš dala za svojo popolnost, da boš takšna kot nebo. Kri se bo stekala iz tvojih stegen, ko bodo kite zamenjale meso. Razčetverila boš svoje hotenje, iz razpok se rojeva novo hrepenenje. Poplava krvi za čisto stvaritev, za hladno kožo steklenih ljudi. Zidovi med nama. Z vsako besedo sem bolj drugačna od tebe. Mleko se razliva po črnem čaju, skodelica postaja priča med nama, ko z velikimi očmi iščeš poglede ljudi. Zrem v čaj, odnekod von cimeta in toplina, ko vsak trenutek, ki stopi mimo, zaskeli, se še vedno nisem takšna kot ti. Globina. Niti treba citirati vseh knjig na pamet in znati vseh pesmi in avtorjev neba. Niti treba našteti vseh filmov sveta. Samo pokaži mi, da čutiš, da si tujec, da sva dva. Danes bolj ljubezenska poezija, recimo, ko pa je eksistencialna. In prva pesem ima naslov End, tako ta znak End. Ne? Cool. Želim si prinašati vesti, gledati za teboj, ko greš, se spraševati o tvojih odsotnostih, umirjati tvoje vulkane in ti jih podlagati pod noge, brusiti tvoje opaske, razumeti tvoje metafore, iskati tvoje zaklade, iskati prostore novih presenečenj, iskati tvoje oči, najti tvoje besede, nositi tvojo žalost, se čuditi skupnemu času, se dotikati skupnih senc, se ne ustrašiti labirintov, govoriti življenje, dihati sliko, te postaviti na oder, priti do tebe z nečem, kar vem, da ti je pomembno, razrožiti svoje ego, kadar te rani, iskati tvoj smisel, ga primerjati z mojim, se preoblikovati, zamenjati prav faktorje, paziti na te, te oklofotati, kadar govoriš neumnosti, gledati tvoje roke, iskati tvoje gibe, poznati tvoje spanje, občudovati tvoje solze, krotiti neukročenost, se pogovarjati o soncu, se pogovarjati o temi, se jeziti nad zidovi, se ne vdati do zadnje minute in se pretvarjati, da zmorem še več in več in bolj čisto in zaprijeti in te okusiti in se ti ponuditi in se predati in ti slediti in zapreti oči in skupaj zaspati in sanjati do prihodnjega dne, ki naj sploh ne pride in obstati v času in vedeti zavedno o najinih fotografijah in pustiti sled v tvojem življenju in pustiti, da greš, ko moraš iti. In pustiti sebi, da grem, ko moram iti in gledati za tabo in gledati in gledati in občutiti tvoje rane in jih lizati do smrti. Ja. Hvala. Ja. Strašiš moje srce včasih, da bo ostalo brez diha. Strašiš moje srce včasih, da bodo ostali dotiki po licu spomin. Strašiš moje srce včasih, se mu zdi, da mora ostati celo za svoje življenje. Včasih se ustrašim, da ne doživljam resničnosti ali da je ne doživljam prav. Strašiš moje srce. Včasih me je strah samoumevnosti, a bližina je varnost, navajenost je garancija. Strašiš moje srce, da morda, da koga ljubiš, ali sva to dve isti in kako je to možno, da me nekdo pogledi po licu, ko se še sebe ne zavedam. Strah me postane, ali je res samo neobvladljivo med nama, kar naj drži skupaj in kaj naj mora srečati, da se neobvladljivo razlomi na neobvladljive kose in naj razžene po svetu. Konec druge pesmi. Ja. Zdaj imam pa... Nič. Mogoče je naslov tej. Se mi zdi, da tak lepo teče, zato jo bom prebrala. Mogoče ne vem, mogoče me je strah, mogoče bi vse skozi en zamah, mogoče me ni, mogoče sem tam, mogoče izginjam, mogoče spominjam na mlado dekle, mogoče pač ljubim, mogoče priznam, mogoče ne znam oditi od tam, mogoče me ni, mogoče sledi nosijo čas od nazaj, mogoče je kraj, kjer hodim in brodim, mogoče je želja, mogoče izraja, mogoče spet vzhaja roza megla, megla, mogoče, mogoče nosi me tja. Mogoče izginem med te meglice, mogoče izginem, mogoče me kliče glas vetra, glas ognja, glas volka, samote. Mogoče izginem, mogoče ne vem, mogoče pa nočem iti, čutiti, se čuditi, se izgubiti. Mogoče odmeva moje ime med prostori beline, mogoče pa žarki, mogoče svetloba. Mogoče vse, kar lomi, proseva, odmeva, odseva od barv, krivul, od žameta snežnega, od ostre jeseni, mogoče iskreni so dnevi, mogoče pa čast, tke in kipari, srcem v srcu mogoče živi. To so bile tri pesmi, jaz sem dobila svoje laško. Vai, vai, tô com isso. Ja, hvala, Dejan. Dom odneseš sabo. Lahko dom odneseš sabo. Lahko. Tudi občutek, ko ti čez premražene roke steče topla voda in se zasveti tvoje srce. Kjerkoli, kadarkoli. Sveti. Lirični dejavnik je zataknjen in sveti. Danes bi rad, da bi bili vsi, čisto vsi sveti. Ta svoboda sploh ni več svoboda. Vse te besede sploh ne vedo za naše besede. Smo pripravljeni na novo. Bomo na novo. Na novo boš odprl prostor. Kot zidar, ampak jaz ne bom zidar. To prepuščam drugim. Lahko dom odneseš sabo. Lahko. Koliko vesoli. Koliko vesoli se skriva za tvojo veko? Katera stran dneva je prava? Modra ali srebrna? Nič več debelih krav, samo še kure, krize in kurci. Umazanija se skriva. Nič hudega. Vozim hitreje. Pokličem, ko utegnem. Je še kdo na poti za nočnimi ladjami? Hodim. Romantične drame mi že dolgo ne zanimajo več. Ne. Vrečke so pomembne. Zložiš noter in greš. Ne bodi patetičen. Obveznosti se derejo kot srake. Morda sem preveč pričakoval in me je svet premočno obrcnil nazaj. Deževalo bo. Oblaki zbirajo občutja. Se menjajo kot občutja. Nič ni daleč. Noč se širi. Od danes. Naj se ne začne zgodbo a la Spielberg. Od začetka. Na soncu na obsijani asi. Ne, začeti s trkom, s čustvenim pretresom, s lutnjo v žepu, sorazmerjem potreb in želja, spominov in besed. Ampak vedno razumeš le del. Celota je preprosto konec. Kdo bi razumel? Kdo razume drugo stran? Ampak nekaj mi je jasno. Joda je imel probleme s težo, ni hujšal, pa vendar je njegova modrost naj bo sila s tabo okrutnejša od vse popularne kulture, ki me noro žveči kot čigumi jagodnega okusa. Joj, stiska, avč, kot rumeno račko za kopanje, čof, hej, tesnoba, tukaj sem. Danes si daleč, ti, ki si, z nasmehom praznine letališč. Roger Dodger, zakaj greš daleč, da si mi blizu, zakaj, je pravo vprašanje. On, 21. stoletje. On se nikoli ni vozil s kolesom po mestu. On je preklinjal v prometni konici v petek popoldan. On se je poti ujezil in izsiljeval prednost. On je vozil avto visokega cenovnega razreda, kazal moč. On je vedel, da je denar bistvo vsega, njegovo bistvo. On je vedel, da ko je govor o denarju, mora biti na pravem mestu, pri denarju. On je šepetal, to je zame, to je zame, to je moje. On je sodil vsem, najraje v politiki. On je vedel, da mora poznati prave ljudi. On je vedel, da ni načeln, ampak mu je bilo zato vse eno. On je vedel, da nima čiste vesti, ampak mu je bilo zato vse eno. On je bil obseden z napravami naše dobe. On je bral samo digitalne tekste, novice, ne knjige, to ni zanj. On je bil tam, tam med namišljami in ljudmi na spletu. On je vedel, da vojna je, tam daleč. On je mislil, da je ljubezen stvar, kot kos pohištva. On je imel rad porno zvezde s pobritimi pičkami. On je včasih kaj opazil, na pet uri, rdeče nalakirane nohte, cvetloča jablana pa se je le za hip zasvetila v njegovem očesu. On je nekje v neki pisarni, kot 21. stoletje. Povedi za dobro zimo. Trmasto vztraje v slutnji ne odnehaj, zajahaj iskrega konja, odjahaj, šele potem te lahko vsi objamemo in tiho rečemo. To je radost. Tam so kosi, veruj v zemljo, ni gladkega zdrsa v novo, vedno te posrka vrtinec nesramnosti, vrtinec neresnosti. Živimo v času, ko Mick Jagger zgleda kot obrabljena radirka učenca prvega B razreda osnovne šole Prule in ta radirka ne radira. Živimo v času, ko vsak bankovec v tvoji denarnici pripada nekomu drugemu in vseeno zapravljam. Usedi se poleg, ozri se naokrog, vidim, vse skupaj zgleda kot slab pobeg v neznano. Slaba šala, slabo vreme, slabe navade. Človek rodi človeka in sonce v vseh pomenih. Kaj se zgodi, če človek hoče samo napredek? Ja, svet je vedno tukaj, kot utrujena žival, nasproti tebi. Vleče se kot stara reka, zeleno, tiho in zeleno, do obzorja in naprej. Itak, big time. sivo nebo nad Ljubljano. Sneg je, nekateri nikoli ne bodo razumeli tehna, tega, da včasih švicki in sperma potujejo po isti poti, po isti črti, ki meji svet na dvoje, na ustajelnost toplega doma in vrtoglavost občutka svobode, svobode, ki lahko roko podajata tudi jeza in tesnoba. Rad bi rekel, da so mozoli nekaj vsakdanjega, da je to kurčevo mleko čisto vodeno, brez okusa, kot neka pesem v naravi, za katero ne vem, ali je, ali ni, ali je sončni zahod v starem filmu, fotografija z nekega organiziranega turističnega potovanja v eksotične kraje, ki fucking niso eksotični, ker je tam polno betona, ker je vse skupaj kot kašen rezervat, ampak ne za indijance, za turiste, ki fotkajo in se naslajajo nad lepo naravo, skoraj plastično naravo. Tam ni požrešnih vran, ki brskajo po snegu za ostanki hrane. Tam ni prestrašenih ljudi, ki bi brskali za ostanki hrane. Tam sploh ni tega tam. Tam vse je, v enem kosu, kot morje, ki šumi, kot sonce, ki blagodejno greje in napitki s tropskim sadjem, kar sami polzijo po grlu. In vsi so zagoreli, veseli in vsi so sončnimi očali. To ni paradiž, to ni Ljubljana. To je fotografija, ki si te zmeraj smeje. Hvala.